błękit policyjnych lamp, chłopaki z ławki, słuchaj tego! Nasz błękitny na wagonie sączy gwiazdy. Usłyszysz syrenę, już wiesz, to rządzi miasto. 9, 5 i 7, to nasz numer niezględny. Ziemiemy ważnym pisem, za to nas szanować będą. Ziemny mundur, nim odwaga, tutaj każdy jak brat. Będziemy cię ścigali, choćby miał się kończyć świat. Dojedziemy i zgnoimy twą ekipę pełną szmat. Następne pozdrowienia wyślę cię za krat. W ogóle jesteś, że nazywasz nas psami. Wy kurwy z ulicy jesteście zerami. Z solą wokół nas tam porządek siejemy. Wyszamy pełną kurwą patologii, kres niesiemy. Policja i straż miejska zawsze bratką trzyma ślanę. Rutynowa kontrola, ty masz już przejebane. Pałą żebra, bud na mordę, postawimy cię pod ścianę. Vendetta za ofiary, Magdalenka pamiętamy. Całe złą kasę, kilka lat już bierze stole. Z patrolową ekipą dziś wieziemy cię na dole. Kurwy rozbój się na dzielni, przejebane. Masz już kawę, 4-8 murowane. Ci się skończy z chujem. Ja wiem. Nie pomoże ci adwokat, i tak kurwo nie masz kasy. A 32KK, odwiesimy ci zakaz. Już tu nie wierno skończysz kurwo. Na klawisza będziesz smyczy, zapamiętaj. Na końcu dobry chłopak z ulicy. Ognie dzisiaj skoczy za wami w bloku. Co śmierdzi biedą i moczem stoi krajewski skład. Bez honoru i ambicji, wesołe kurwy, oddajcie pokłon policji. Belemują na 200%, dziś błękitne są ulice. Raf podziemny gryzie glebę, a policja jest na szczycie. Blokowiska są spokojne, ty ogląda się za siebie. To porządek na dzielnicę, a policja was jebie. Policja jest fest. No. Teraz marsze Freda codziennie rano. Gadaj, marsze Freda codziennie rano. Marsze Freda codziennie rano. Freda tu już wiele i o ulicy prawdę. Chcesz wzbudzać wokół respekt, a wzbudzasz bogatę. Bujasz się jak rudy Rezus, bo blokowiska płytak. My jedziemy na sygnale, ty uciekasz jak ci ba. Podjeżdżają prewencyjnie, zroczył szary beton pijać. To nie ja, pan władzo, koleżanka upaliła. Tak naprawdę to was lubię, noszę otwę na bluzie. By kolegom imponować i szacunek mieć budzie. Kolejne tłumaczenia, twych koleżków z podziemia. Nic nie mają do stracenia, nie chcą iść do więzienia. Oni nie chcą być uczciwi, chcą na papier żyć sprawę. My zagram zielonego, założymy kurie sprawę. Ale nie wiesz o czym mowa, ja to ujmę w prostych słowach. Policja na ziemię, przed nami się nie schowa. Pieda piję od was dala, gdy wam gold zapierdala. 4 kafle na mym koncie, pustka świeci w twoich karach. Ja wakacje na majątek, ty zakupy w tej drodze. Luksus płynie w moim domu, najważniejsze są pieniądze. Ulica to Alfons, wy jesteście i dziwko. Śmiech na komendzie, że wam wiedzie, że przyszło. Każdy obywatel za nas ogień dzisiaj skoczy. Za wami z bloku, co śmierdzi biedą i moczem stoi krajewski skład. Bez honoru i ambicji, dresowe kurwy, oddajcie pokłon policji. Belemują na 200%, dziś błękitne są ulice. Rap podziemny gryzie glebę, a policja jest na szczycie. Blokowiska są spokojne, ty oglądasz się za siebie. To porządek na dzielnicę, a policja was jebie. Jeden z drugi wielki kozak, na pakerni sto na kratę. Moje buty i kajdanki zrobią z ciebie zwykłą szmatę. Gdy lansujesz się na dzielni, godzi w trójka pełen bajer. Ja podjeżdżam srebro kijo, ty spierdalasz. Jesteś dobry chłopak, mówisz, napierdalasz konfidentów. A kolegów swoim sprzedaż za noszenie paru skrętów. Kim ty jesteś, młoda kurwo, ile ty masz teraz lat? Ja jebałem twoją matkę, zanim przyszedłeś na świat. Skoro mowa o twojej matce, całkiem niezła jest nie dziwka. Wiem, bo ruchał ją kolega, po komisarz na przeciwka. Przez swój krzyż jak już szkołę, nie masz kurwo nawet pracy. Więcej hajsu od ciebie mają nawet żebracy. A ja pracę swoją lubię, dzięki niej mam szacunek. Kiedy jestem w radiowozie, łatwo obieram kierunek. Prosto na twoją dzielnicę, gdzie swoje role są w rodzinach. Później wróg paralizator, skończysz kurwo swoich szynach. Lewe ręce, mikrofon prawej, mocno trzyma gnata. 4 kule w twoje kolano, oto moja je zakłada. Zakłócałeś porządek dobrym obywatelom. Jeśli nie mój pistolet, to cię wpierdlu przed felą. Zamykamy wam jasne, wy kurwy narkomani. W ostatnich wersjach Gdyńsu jesteście rozjebani. Choć z góry przegrani, macie tydzień na odpowiedź. Chuj wam w dupę, błyserzy. Czekamy w radiowozie.